پاپا، یہ جس طرح آپ نے یہ مختلف موضوعات پر اپنے مدنی پھول عطا کیے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ذخیرہ اندوزوں کے لیے بھی کوئی ایسی بات بیان کر دی جائے کہ فی زمانہ ذخیرہ اندوزی نے بھی لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، تو کچھ ان کے متعلق بھی مدنی پھول عطا فرما دے بابا. ہاں، ذخیرہ اندوزی بھی آج کل عام ہے، اس ضمن میں چند روایتیں سماعت فرمائیں. اس وقت میرے پاس تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال میرے ہاتھ میں. یہ کتاب دراصل شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عربی کتاب ہے، الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کا ترجمہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول. اس کی جلد دوم بھی انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. یہ کتاب آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، اور کافی خزانہ خزانہ، تقریباً 850 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں سے چند روایتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جس نے کھانا ذخیرہ کیا وہ نافرمان ہے. آگے پھر اس کی وضاحتیں آئیں گی انشاءاللہ، کہ پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے، سوائے خطا کار کے کوئی بھی ذخیرہ نہیں کرتا. رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے 40 راتوں تک کھانا ذخیرہ کیا وہ اللہ عز و جل سے، اور اللہ عز و جل اس سے بری ہے. اور جس گھر کے افراد میں سے ایک آدمی بھی بھوک کی حالت میں صبح کرے تو ان سب سے اللہ تعالی کا ذمہ ختم ہو گیا. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبین ہے، جس نے مسلمانوں پر ان کا کھانا روک لیا اللہ عز و جل اسے کوڑ اور افلاس یعنی تنگ دستی میں مبتلا کر دے گا. محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، سب سے برا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل قیمتیں کم کر دے تو غمگین ہوتا ہے، اور اگر قیمتیں زیادہ کر دے تو خوش ہوتا ہے. اب ہر بیپاری اس پر غور کرے. ہاں، ایک اور روایت میں یوں ہے، اگر قیمت کی کمی سنتا ہے تو اس سے تو اسے برا لگتا ہے، اور قیمت کی زیادتی کا سنتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. سیدنا رسیل علیہ رحمت اللہ المبین سے مروی ہے، ذخیرہ کرنے والے اور جانوں کو قتل کرنے والے قیامت کے دن ایک ہی درجے میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور جس نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں سے کسی کو مہنگا کیا اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن ضرور بڑی آگ میں عذاب دے گا.